พูดถึงเรื่องของพระเรื่องของเจ้านี่นะผมมีเรื่องของเจ้าวาดรูปหนึ่งมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังคือคุณสมพรแกไปเยี่ยมญาติที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งทางภาคเหนือนะครับตอนที่แกไปพักอยู่ที่บ้านญาติปรากฏว่าวันนั้นผู้คนในหมู่บ้านพากันตื่นตระหนกตกใจกล่าวขวัญกันทั่วไปหมดเพราะว่าอดีตเจ้าวาดเสียชีวิตเนื่องจากนำรถปิกอัพบรรทุกสิ่งของไปเที่ยวขายยังตำบลต่างๆนี่เสร็จแล้วท่านถูกรถบรรทุก10ล้อชนตายหมู่ในขณะที่ขายของหมดแล้วจะกลับบ้านญาติเขาไปรับเอาศพมาบำเพ็ญกุศลอยู่ที่ศาลาการประเรียนคุณสมพรก็ถือโอกาสไปร่วมเคารพศพแล้วก็ร่วมบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ด้วยเมื่อตอนคุณสมพรไปถึงที่วัดไปที่ศาลาการประเรียนซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพศพของผู้เสียชีวิตนี่ตั้งเรียงทั้งคู่ก็หันศีรษะไปทางทิศตะวันตกดูสภาพของศพทั้งสองเละแขนขาหักหน้าตาแทบจำไม่ได้เพราะว่าโดนกระจกบาดเป็นแผลเวอะหวะเป็นที่น่าสังเวชสลดใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็นมีทั้งญาติแล้วก็ผู้ที่เคารพรักใคร่นับถือก็พากันนำธูปเทียนไปจุดบูชาเคารพศพกันเนืองแน่นเสร็จแล้วคุณสมพรจุดธูปเทียนเสร็จก็ออกมานั่งรวมกับแขกที่มาในงานนี้พอสายตาคุณสมพรก็แลไปซึ่งไม่ห่างจากที่ตั้งหีบศพสัก3หรือ4วาเห็นจะได้ก็เห็นผู้หญิงอายุวัยประมาณสัก70นะกำลังระหวยโวยแรงมีคนช่วยกันปฐมพยาบาลใช้ทั้งยาดมยาลมพัดวีนวดเฟ้นประคบประงมให้กับผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ยังมีผู้ชายแก่ซึ่งดูเหมือนจะอยู่ในวัยเดียวกันนั่นแหละนั่งข้างๆมีน้ำตาไหลพรากแสดงอาการกิริยาหงอยเหงาสะอึกสะอื้นรำพันอยู่เป็นที่น่าเวทนาคุณสมพรก็ไต่ถามแขกที่มาร่วมงานก็ได้รับคำตอบว่าทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายทั้งคู่เนี่ยเป็นโยมพ่อโยมแม่ของอดีตเจ้าอาวาสที่ลาสิกขาบทออกมาเป็นคฤหัสถ์ได้ประมาณสัก10กว่าวันก็มาสิ้นชีวิตแล้วก็ได้เอาศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ขณะนี้คนที่มาในงานต่างก็โจทย์จันกันไปต่างๆนานาบางคนก็บอกว่าการสึกหาลาเพศนี่จะต้องดูฤกษ์ดูยามดูชะตาราศีจากหมอดูเสียก่อนว่ายามไหนฤกษ์ดีชะตาไหนดีบางคนสึกออกมาชะตาไปตรงกับสอนพระรามนี่ก็จะต้องตายอย่างเนี้ยว่าอย่างนั้นบางคนก็บอกว่าเป็นอาถรรพ์ผู้ที่เป็นหัวหน้าชักนำพวกพ้องบริวารทำการก่อสร้างวัดวาหรือว่าปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งในวัดนี่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องมาลาเพศจากสมณะที่นั่นไม่ได้จะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นซะก่อนถึงจะศึกหาลาเพศภิกษุได้นี่มาลาศึกโดยที่ไม่ได้ย้ายก็เลยเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าแพ้อาถรรพ์ว่าอย่างนั้นส่วนพวกที่สามนี่ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นนะการลาออกจากเพศสมณะของอดีตเจ้าวาดครั้งนี้แปลกแตกต่างจากอดีตเจ้าวาดทุกองค์ที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าผมไม่เคยพบเคยเห็นไม่ว่าจะเป็นครั้งไหนๆก็ตามไม่เคยทำกันอย่างนี้คือเปลื้องผ้ากาสาวพัดออกจากตัวตอนเช้าตรู่ตอนเย็นวันนั้นก็มีการจัดเลี้ยงต้อนรับมีสุรายาเมาฆ่าสัตว์สี่เท้าสองเท้าฟ้อนรำขับร้องประโคมกันสนุกสนานบางคนก็เมาจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นบางคนเมาจนหามขึ้นบ้านแม้แต่ตัวเจ้าอาวาสเองก็มีคนประคองขึ้นห้องนอนแล้วการที่จะได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลกันอยู่ในขณะนี้ก็เพราะสุราเป็นเหตุก็คือขายของหมดแล้วจะกลับบ้านมาเอาของกลับไปขายอีกก่อนจะออกรถก็ดื่มฉลองกันซะก่อนน้ำขาวน้ำเหลืองอะไรก็ช่างหมดไป3ขวด4ขวดนะถนนมันไม่แคบไปเลยนะอันนี้ไปชนเขานะไม่ใช่เขาชนเราเราชนเขาเราก็เลยตายส่วนเขาไม่ตายจะว่าฤกษ์ยามชะตาราศีอาถรรพ์อะไรนะไม่ใช่แน่เขาก็บอกว่ากรรมสนองกรรมกับสุราเป็นต้นเหตุของการตายมากกว่าพูดถึงอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยท่านเคยบวชเป็นสามเณร ได้ศึกษาด้านปริยัติธรรมแล้วก็ปริยัติธรรมจนจบหลักสูตรนักธรรมชั้นเอกด้านปริยัติก็สอบได้ปริยัติธรรม5ประโยคบวชเป็นภิกษุมาแล้วตั้งหลายพรรษาความหวังก้าวหน้าในเพศคฤหัสถ์ทำให้ท่านลาสิกขาออกมาแล้วก็สมัครทำงานในตำแหน่งเสมียนนะได้รับบรรจุทำงานที่อำเภอแต่งงานมีครอบครัวมีลูกกับภรรยาเนี่ย2คนแล้วจากการที่เป็นนักดื่มตัวฉกาจติดสุรางอมแงมแล้วก็มีเรื่องทุจริตเงินของราชการก็ถูกพิจารณาโทษไล่ออกจากราชการฝ่ายทางครอบครัวคือภรรยาก็ขอฟ้องหย่าหลังจากภรรยาฟ้องหย่าก็มีความว้าเหวก็ยึดเอาสุรามาเป็นเครื่องย้อมใจเป็นคนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ฝ่ายพ่อแม่เห็นพฤติการจะเป็นไปในทางที่เลวเสื่อมเสียก็เลยนำไปมอบให้พระเดชพระคุณท่านที่ได้เคยอบรมมาแต่การก่อนพอเห็นว่าเป็นผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ก็รับเข้าหมู่คืออุปสมบทให้เป็นภิกษุอีกครั้งหนึ่งหลังจากอุปสมบทคราวนี้แล้วท่านก็ให้อยู่จำพรรษาที่วัดนั้นคอยดูแลกวดขันข้อวัดปฏิบัติให้อยู่ในกรอบพระธรรมวินัยเสร็จแล้วก็ให้เป็นครูสอนปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณรในวัดนั้นด้วยเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่เคยเล่าเรียนมา2พรรษาผ่านพ้นไปที่ท่านได้อยู่กับพระอุปัชฌาย์ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรที่จะส่อให้เห็นไปในทางเลวทางเสื่อมเสียจนเป็นที่ไว้วางใจได้ว่าจะเป็นสมณะผู้สงบอยู่ในธรรมจริงตอนเดือนเมษายนปี26นั้นก็ขออนุญาตอุปัชฌาย์ออกวิเวกเดินหาความสงบพร้อมเพื่อนสหทันบิกผ่านหมู่บ้านตำบลอำเภอมาเป็นลำดับจนกระทั่งรู้ถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งบ้านนั้นเป็นบ้านที่มีหลักฐานมั่นคงคนในหมู่บ้านนี้เอาใจใส่เรื่องทานเรื่องกุศลวัดก็ใหญ่โตมีถาวรวัตถุเสนาสนะอุโบสถศาลาการประเรียนครบถ้วนบริบูรณ์แต่ขาดเจ้าอาวาสคณะกรรมการทายกอุบาสกอุบาสิกาก็อาราธนาให้อยู่วัดนี้เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งทางใจมอบภาระให้แก่พระคุณท่านเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวัดเพราะท่านได้มาอยู่วัดนี้เป็นปกติแล้วงานขั้นแรกก็คือเปิดการอบรมพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเทศชี้แจงแนวทางของธรรมะนะผู้หญิงผู้ชายก็มาสนใจมาเล่าเรียนกันก็พัฒนาวัดปลูกต้นไม้ตัดหญ้านะวางแนวถนนดูสะอาดร่มรื่นเชิญชวนแก่ผู้พบเห็นสิ่งไหนที่ยังไม่มีภายในวัดก็ขอร้องเชิญชวนช่วยกันก่อสร้างขึ้นมาใหม่วัดก็มีชีวิตชีวาสดชื่นนะใช่แต่เท่านั้นก็ยังเป็นผู้นำหมู่บ้านเชิญชวนชาวบ้านช่วยกันตัดถนนตรอกซอกซอยให้เป็นระเบียบมีป้ายเขียนมีคำขวัญเป็นเครื่องเตือนสติให้บุคคลที่สร้างความดีความถูกต้องดีงามได้ดูแล้วชื่นใจมีความสามัคคีในหมู่ในคณะรู้จักรักษาความสะอาดสวยงามหมู่บ้านนี้ก็เลยได้รับรางวัลเป็นหมู่บ้านพัฒนาที่1ของจังหวัดทีนี้บุคคลในโลกนี้ท่านผู้รู้ผู้มีปัญญากล่าวว่ามีอยู่2จําพวกคือผู้ที่ทําให้เสื่อมให้ชิบหายให้ทุกข์เดือดร้อนแล้วก็ผู้ที่ทําให้เจริญรุ่งเรืองให้ความร่มเย็นเป็นสุขปลอดภัยจากประการทั้งปวงหมู่บ้านนี้ก็เหมือนกันมีบุคคล2จําพวกพวกที่1ต้องการให้เจ้าอาวาสอยู่ไปเพื่อเป็นร่มโพร่มใสจะได้พึ่งร่มเงาเป็นเนื้อนาบุญของชาวบ้านมีพระเป็นที่พึ่งทางใจส่วนพวกที่สองนั่นต้องการจะให้ลาสิกขาออกมาเป็นคฤหัสถ์จะเอาเป็นลูกเขยหลานเขยมีทั้งสาวแก่แม่ไม้นะแล้วก็ผู้หญิงวัยรุ่นทั้งหลายที่นิยมอุปถัมภ์ผู้ใกล้ชิดมีฐานะดีในหมู่บ้านนั้นเกิดมีความต้องการจะให้ท่านเป็นหลานเขยก็เลยใช้เล่ห์เหลี่ยมมารยาบอกว่าถ้าลาจากเพศสมณะออกมาจะให้แต่งงานกับหลานสาวหลานสาวเพิ่ง18ปีแล้วก็จะมอบทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ให้เป็นผู้ดูแลครอบครองเพราะว่าโยมน่ะไม่มีลูกสืบตระกูลมีแต่เพียงหลานก็หวังจะฝากผีฝากไข่เมื่อตกลงใจลาจากเพศสมณะออกมานี่จะมอบทรัพย์ให้ก้อนหนึ่งให้รถปิกอัพคันหนึ่งเพื่อจะให้ลงทุนซื้อของมาขายทดลองปัญญาก่อนกำหนดเดือนมีนาคมจะแต่งงานนะท่านก็เปรียบเอาไว้อย่างหนึ่งว่าศิลาทับหญ้าเนี่ยถ้าแผ่นศิลายังทับอยู่หญ้ามันก็ไม่งอกถ้ายกออกเมื่อไหร่หญ้าก็งามขึ้นมาจิตใจปุถุชนผู้หนาด้วยกิเลสก็เหมือนกันไอ้ตัณหาความ อยากเป็นอยากได้มันคุกรุ่นอยู่ในวาระจิตของมหามาเป็นเวลา 4-5 ปีแล้วโอกาสเปิดอย่างนี้ก็ทนไม่ไหวด้วยความมุ่งหมายจะได้ทรัพย์คนอื่นมาเป็นของของตัวโดยไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรได้มาฟรีๆอย่างนี้ภรรยาก็รูปร่างสวยสดงดงามนะโลภะโทสะโมหะทั้ง3อย่างเนี่ยเข้าไปครอบงำบุคคลใดแล้วบุคคลผู้นั้นก็บอดบ้าใบขาดสติสัมปชัญญะระลึกไม่ได้รู้ตัวไม่ได้ไม่มีการพิจารณาเอาเหตุเอาผลทำให้ตัวตกต่ำถลำลึกก็ไปหากองทุกข์เหมือนกับแมลงเห็นแสงไฟที่สวยสดงดงามต้องการจะได้ก็บินกลุ่มรุมเข้าหาแสงไฟนั้นตายทับถมกันไม่รู้ว่ากี่พันกี่หมื่นก็ไม่อาจจะนับได้ตอน 6:00 นวันใหม่นะท่านมหาก็เปิดประชุมพระภิกษุสามเณรแจ้งข่าวการจะลาสิกขาบทของตัวให้พระเณรทราบแล้วก็ทำพิธีออกจากหมู่ตามบทบัญญัติเสร็จแล้วก็เข้าสู่บ้านของแม่ชักแม่จูงจัดงานต้อนรับกันอย่างสนุกสนานเหมือนอย่างคำโจทย์จันของชาวบ้านพวกที่สามที่ว่านะนี่คุณสมพรบอกว่ามันได้อะไรขึ้นมาบ้างทรัพย์สมบัติพัสถานชานบ้านชานช่องที่ต้องการของเขาก็ไม่ได้เงินที่ไปขายของเป็นเงินเชื่อเอาไว้ก็ยังไม่ได้เก็บเมียสาวสวยที่จะเข้าสู่วิวามงคลก็ยังไม่ได้แต่งกันรถปิกอัพที่เป็นของขวัญก็พลันบรรลัยไปพร้อมกับชีวิตอันหาได้ยากต้องมาจบลงด้วยความหวังอันไร้สาระด้วยประการชนีนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นอุทาหรณ์สำคัญที่คุณสมพรเนี่ยแกเล่าให้ใครต่อใครฟังว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่สมควรผู้มีศีลจะต้องระลึกไว้ให้จงหนักทีเดียวมีลูกมีหลานก็บอกลูกบอกหลานว่าพยายามอย่าให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับตัวนะครับเพราะว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์มันยากการได้บวชพระยิ่งยากใหญ่แล้วถ้าบวชพระแล้วได้เป็นเจ้าวาดเนี่ยยิ่งยากหนักขึ้นไปอีกครับถ้าหากว่าพลาดพลั้งไปเสียดายครับ มาปิดท้ายกันด้วยเรื่องแปลกๆสักเรื่องท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าหนีมาเกิดไหมครับเด็กหนีมาเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าท่านคงจะเคยได้ยินที่จังหวัดสมุทรสงครามเขาเรียกคลองสุนัขหอนสัก30กว่าปีมาแล้วเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งมีลูก2คนแล้วต่อมาก็เกิดท้องอีกคนคลอดออกมาเป็นเด็กผู้ชายหน้าตาหน้าเกลียดหน้าชังผิวขาวเนื้อตัวสะอาดสะอ้านไม่มีฝอยฝ้าสวยครับหน้าเกลียดนี่คนโบราณเขาแปลว่าน่ารักนะแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเจอเขาอุ้มลูกมาแล้วบอกโอ้ยตายลูกคุณทำไมหน้าเกลียดอย่างเงี้ยระวังนะเดี๋ยวเป็นเรื่องทีนี้ลูกเขาน่ารักอ่ะแม่ก็พาไปหาคนทรงที่นับถือกันให้ช่วยตั้งชื่อคนทรงก็ตั้งชื่อให้แล้วก็บอกว่าเลี้ยงลูกคนนี้ให้ดีๆนะเด็กคนนี้จะทำให้รวยเด็กมีบุญมาเกิดว่าอย่างนั้นอยู่ต่อมาไม่นานแกก็ไปเยี่ยมคนทรงอีกคนทรงก็บอกแม่เด็กบอกว่าลูกคนนี้ต้องระวังให้มากๆนะเพราะว่าเป็นเด็กที่มีบุญก็จริงแต่ว่าหนีเขามาเกิดยังไม่แน่ว่าเขาจะตามมาหรือเปล่าว่าอย่างนั้นแม่เด็กก็ตกใจถามว่าเอ้าแล้วจะทำยังไงอ่ะคนทรงก็บอกว่าตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่ายังไม่รู้ว่าเขาจะมาตามหรือเปล่าถ้าเขาไม่มาเขาเฉยๆว่าเหอะพอเด็กอายุได้ประมาณสัก9เดือนอยู่มาคืนหนึ่งตอนดึกอยู่ๆเด็กก็ร้องไห้จ้าขึ้นมาดังลั่นบ้านเนี่ยปลุกพ่อแม่ให้ตื่นทีนี้พี่ชายของเด็กคนนั้นอายุประมาณสัก 5-6 ขวบก็ตื่นขึ้นมาเพราะว่านอนใกล้ๆกันเด็กทารกก็ร้องไห้ไม่หยุดอะร้องตัวเขียวหน้าเขียวไปหมดแม่เด็กก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกพ่อเด็กก็ว้าวุ่นมันดึกแล้วจะไปหาหมอที่ไหนสมัยนั้นกลางค่ำกลางคืนรถราก็ไม่มีแล้วอยู่ๆเจ้าเด็กชายคนที่เป็นพี่ชายเด็กทารกนั่นเห็นมีคนเดินมาจากบันไดเขามองเห็นเป็นเงาๆดำๆเดินไปที่น้องแล้วก็แม่กำลังอุ้มน้องอยู่เขาก็ถามแม่ว่าแม่ใครมาแม่ก็ไม่ได้สนใจเพราะว่ากำลังวุ่นเด็กก็ถามอีกแม่ก็ดุพ่อเด็กก็สั่งให้เงียบบอกอย่าพูดมากมันจะตีน้องกำลังไม่สบายเห็นไหมตอนนั้นพ่อก็พูดด้วยอารมณ์ที่ยังไม่รู้จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ยังไงพอเ พอดีกับน้องร้องจนกระทั่งแน่นิ่งไปเงาดำนั้นก็หายไปแล้วช่วงเวลาฉุกละหุกนั้นอึดใจต่อมาก็รู้ว่าเด็กขาดใจตายไปแล้วพ่อแม่ร้องไห้โฮเลยสิ่งที่น่าแปลกก็คือพ่อแม่ไม่มีใครเห็นเงาดำนั้นเลยมีแต่เด็กผู้ชายคนที่เป็นพี่ชายเท่านั้นแหละหลังจากจัดงานศพลูกแล้วแม่เด็กก็ไปหาคนทรงไปเล่าให้ฟังมันเกิดอะไรขึ้นเด็กเสียไปแล้วคนทรงก็ตกใจเขาบอกว่าทำไมไม่พาลูกมาหาแล้วจะทำพิธีให้ทำไมปล่อยให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นท่าทางคนทรงเขาทั้งตกใจทั้งโมโหแม่เด็กก็บอกว่าจะรู้ได้ยังไงอะว่าเด็กจะเป็นอย่างนี้คนทรงก็บอกว่าก็สั่งคนไปบอกแล้วให้พาลูกมาหาด่วนเลยนะแล้วก็บอกชื่อคนที่ว่าคนทรงเขาสั่งไปนะแม่เด็กก็บอกว่ายายคนนั้นก็ไม่เห็นบอกอะไรเลยคนทรงก็เสียใจก็เล่าให้ฟังบอกว่านั่งเข้าฌานนะเห็นว่าเขาเนี่ยจะมาตามตัวมาเอาตัวแล้วก็เจอแล้วแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทำพิธีขอให้อยู่เขาจะได้ไม่เอาไปเขาบอกว่าเขาตามเจอตอนที่แม่เด็กอ่ะอุ้มกางร่มสีแดงพาออกไปจากบ้านเขามาเจอระหว่างทางตอนนั้นแหละนี่คนทรงเขาว่านะแม่เด็กก็ยอมรับว่าเป็นความจริงก่อนเด็กจะตาย2วันแกอุ้มลูกกางร่มแดงไปซื้อของที่ร้านค้าตอนกลางวันเสร็จแล้วแม่เด็กก็ถามกลับมาก็มาถามยายคนที่คนทรงเขาบอกว่าสั่งมาบอกกันนะแล้วไม่บอกยายคนเนี้ยบ้านอยู่ใกล้กันคนละฝั่งคลองหน้าบ้านยังเยื้องกันหน่อยเดียวทีแรกแกก็บอกไม่รู้เรื่องคนทรงไม่ได้สั่งแต่แม่เด็กยืนยันว่าคนทรงเขาบอกอะเขาชวนไปหาคนทรงด้วยการยืนยันความจริงว่าเขาบอกสั่งมาแล้วแล้วทำไมไม่มาบอกยายคนนั้นถึงได้ยอมรับว่าคนทรงสั่งมาจริงแต่ลืมเลยไม่ได้บอกแม่เด็กได้ยินก็กลับมาร้องไห้ที่บ้านด้วยความเสียใจเจ็บใจชาวบ้านก็พูดกันว่าที่ยายคนนั้นแกไม่ยอมบอกแม่เด็กก็เพราะว่าแกน่ะไม่ชอบแม่เด็กมาตั้งนานแล้วแกเป็นคนมีนิสัยขี้อิจฉาตาร้อนแกไม่อยากให้แม่เด็กได้ดีเกินหน้ายายคนเนี้ยพอแก่แล้วก็หลงดูลิเกมีเงินเท่าไหร่ไปประเคนในลิเกหมดอะยิ้มกับลิเกทั้งที่ตัวแกเองก็ไม่ค่อยมีสตังค์นะอาศัยลูกให้ชอบลิเกมากขึ้นไปบนหน้าโรงลิเกประจําเลยพอลิเกมาเล่นคนอื่นก็นั่งดูข้างล่างก็ขึ้นไปนั่งดูข้างบนนะมีสตังค์เท่าไหร่ไปให้ลิเกหมดอะให้แล้วให้อีก แบบนี้เขาเรียกว่ากรรมสนองทำบาปโดยที่เรียกว่าเกิดจากความอิจฉาริษยาอาจจะไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมายแต่กรรมสนองรุนแรง